52ปรามาสสัมปยุตตะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโรม1วิพังควานเหตุปัจจัย46สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ47สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์1ที่วิปยุตจากปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 48 เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี5วาระอุปนิสัยปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี5วาระละมรรคปัจจัยมี5วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยมี5วาระนัตถิปัจจัยมี2วาระวิคตปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระอนุโลมจบ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังควานนเหตุปัจจัย49สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นณอารามณปัจจัย50สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูป

นาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 60. อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวาน 52. ปรามาสสัมปยุตตะทุกกะ 5. สังสัทธวาน 1-4 ปัจจยานุโลมเป็นต้น 61. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อสุทไนัย 62.เหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี2วาระนเหตุปัจจัยมี1วาระนาธิปติปัจจัยมี2วาระนปุเรชาตปัจจัยมี2วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระนาอาเสวนปัจจัยมี2วาระนากรรมปัจจัยมี2วาระนาวิปากปัจจัยมี2วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บการนับทั้ง2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงเพิ่มอย่างนี้52. ปรามาสสัมปยุตตะทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 63. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย64สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอารามณปัจจัยแต่แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณากิเลสที่สัมปยุตตะด้วยปรามาสซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่วิปยุตจากปรามาสละวิจิกิจฉาละอุทธะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยปรามาสด้วยเจโตปริยานขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคคญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย 65. สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะที่วิปยุตจากปรามาสละวิจิกิจฉาละอุทจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุตจากปรามาสละวิจิกิจฉาละอุทจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่วิปยุตจากปรามาสด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุตติญาณยถากรรมูปคยานอนาคตังทยานและอวัชนจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้ปรามาสโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุตได้ปรามาสจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย66สภาวธรรมที่สัมปยุตได้ปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้ปรามาสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปยุตจากปรามาสจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิบดีธรรมที่สัมปยุตได้ปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย67สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปยุตจากปรามาสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาผลละพิจารณานิพพานละนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปยุตจากปรามาสจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยและสมานันตรปัจจัย68สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัย69สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอนันตรปัจจัยแต่แก่ขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมละเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อาวัชนจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยสาชาตปัจจัยเป็นต้น70สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยสหชาตปัจจัยมี5วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัย71สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาส โดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่ราคะที่สัมปยุตได้ปรามาสละโมหะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่สัมปยุตได้ปรามาสละโมหะละความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตได้ปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยโมหะที่สัมปยุตด้วยปรามาสละความปรารถนาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสโมหะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละราคะละโทสะละโมหะละมานะละความปรารถนาละสุขทางกายละผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัย72สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสยและอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลละปัญญาละราคะละมานะละความปรารถนาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์และทำลายสงฆ์อาศัยสุขทางกายละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงฆ์ศรัทธาละปัญญาละราคะละมานะละความปรารถนาละสุขทางกายละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละราคะละมานะละความปรารถนาละสุขทางกายละผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่เพราะอาศัยศรัทธาราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยศีลละเสนาสนะราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสละความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย73สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุตจากปรามาสละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย74สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยเป็นต้น75สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตะและนานาคณิกะสาชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานอรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัย76สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย77สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอธิปัจจัย ได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละ78สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอธิปัจจัย79สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยปรามาสและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสและกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอธิปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 80. เหตุปัจจัยมี4วาระอารมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสมานันตรปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี7วาระอุปนิตยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอินทริยปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี7วาระนัตถิปัจจัยมี4วาระวิคตปัจจัยมี4วาระอวิคตปัจจัยมี7วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 81. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสโดยสหชาตปัจจัย 82สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอารมณปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยสาชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทนัย 83. ในเหตุปัจจัยมี7วาระณอารมณปัจจัยมี7วาระณอธิปติปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยมี7วาระณสมานันตรปัจจัยมี7วาระณสหชาตปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณนิตยปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยมี6วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ7วาระณมัคคปัจจัยมี7วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยมี4วาระโนอัตถิปัจจัยมี4วาระโนนัตถิปัจจัยมี7วาระโนวิคตปัจจัยมี7วาระโนอวิคตปัจจัยมี4วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 84. ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณปุนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ4วาระณมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 85. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระปรามาสสัมปยุตตทุกกะจบ 53. ปรามาสปรามัตถทุกกะ 1.ปฏิจจวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 86. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ ในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ปรามาสอาศัยขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นอารมณ์ของปรามาสและที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามปรามาสและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นอารมณ์ของปรามาสและที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสและอาศัยปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในวงเล็บย่อในวงเล็บวาระทั้งหมดพึงทำเหมือนปรามาสทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกัน53ปรามาสปรามัฏฐทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย87สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ปรามาสโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นอารมณ์ของปรามาสและที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสโดยเหตุปัจจัยเตกะเหตุที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ปรามาสและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย88สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงเพิ่มคำว่าเพราะปรารภเหมือนกับปรามาสทุกกะ89สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสโดยอารามณปัจจัยแต่แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์แล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสทีละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุในวงเล็บพึงเพิ่มบททั้งปวงจนถึงอาวัชนะจิตสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละ ยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นอารมณ์ของปรามาสและที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นปรามาสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นในวงเล็บแม้นอกนี้ก็มีสามวาระอย่างนี้พึงเพิ่มคำว่าเพราะปรารภทุกกะนี้เหมือนกับปรามาสทุกกะไม่พึงเพิ่มโลกุตระเข้าในที่ซึ่งมีไม่ได้54ปรามาสวิปยุตตะปรามัฏฐทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย90สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงทำเหมือนโลกิยทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันปรามาสวิปยุตตปรามัฏฐทุกกะจบปรามาสโคจัชกะจบพระอภิธรรมเล่มที่9จบ